yollamış bir mesaj. Bu sezon 3 UEFA maçı yönetti. En son Anderlecht Tottenham maçını yönetmişti. Kartları seviyor. 3 maçta 20 sarı kart göstermiş. Biraz önceki Damir Skomina. Kim bu hakim demiştik ya. Evet. Onunla ilgili bilgi geldi hemen. Benim için bir hakemin Bayer Leverkusen Galatasaray maçında ah işte bu hakem atanması iyi oldu demek. Aşağı yukarı sayıları 25-30-35 civarında bundan. Avrupa'nın top listi vardır. En baba 30 dediğimiz. Bu en baba 30'da olursa ben ah derim. Damir belki kötü hakem değildir. Ama ben Damir'e Damir demem. Ben Damir'i televizyonda bir Şampiyonlar Ligi maçında önemli bir milli maçta seyretmezsem. Benim için Damir Damir'dir. İnşallah Damir iyi çıkar.